En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint. Boost yourself. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. NAVO-baas Rutte heeft in Washington gepraat met president Trump. Een paar uur nadat het Witte Huis had geroepen dat de NAVO heeft gefaald. Trump voelt zich in de steek gelaten door de NAVO... in de oorlog die Amerika is begonnen tegen Iran. Rutte snapt zijn gevoel, maar volgens hem zijn er ook bondgenoten... die wel hebben geholpen. Iets kopen en pas achteraf betalen. Ruim de helft van de jongeren vindt dat heel normaal. Dat blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nipet. Koop nu, betaal later diensten zoals Klarna zijn onder jongeren erg populair. Maar die moeten volgens het Nipet wel beseffen dat het een lening is die je moet terugbetalen. En er worden te veel fouten gemaakt door scanauto's. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Die schat dat er per jaar 500.000 parkeerboetes onterecht worden uitgedeeld. De scanauto kan wel snel controleren, maar die ziet niet of iemand een gehandicapte kaart heeft bijvoorbeeld. En daarom zou er meer door mensen gedaan moeten worden. Gaan we naar het weer. Vandaag schijnt eerst de zon, maar aan het eind van de middag steeds meer bewolking. Begin van de avond, dan kan het gaan onweren. En het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo, dan de files. Rick weet waar. Goedemorgen, het zijn de 75. Begin op de A7, Groningen-Heerenveen bij Frieschepalen 39 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 30. A29 Berg-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland, de vertraging 31 minuten. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Lekker! Yakult Plus, met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora... en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Ja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. Wat de f***! Goeie deals scoor je bij KFC. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win €15.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Ja, goedemorgen. Het is vandaag 9 april, donderdagochtend. Dit is de Ochtendshow en hier zijn de Eurythmics. Radio 538. Nou ja, dan kunnen we in ieder geval even van genieten. Zeg, gewoon een steltje rotten daar. Waar? Ja, wat denk ik? De 538 Ochtendshow. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Thank you. En Sweet Dreams Are Made Of This. Dit is de 538 Ochtendshow. Om 6:08 op donderdag 9 april. Welkom bij de Ochtendshow. Johan Derksen die liet zich al eerder uit over zijn twijfels als het gaat om het staatsbezoek van ons koningshuis aan Donald Trump. Gisteravond was hij daar nog steeds niet uit voor zichzelf. En hij legt ook even uit waar bij hem de twijfel zit. Aan de ene kant moet je er niks van aantrekken van Trump. Aan de andere kant heeft hij Marcia Luyt een beetje gelijk. De man heeft zoveel ondoordachte dingen gedaan. Die heeft de hele wereld in brand gezet. Die heeft de hele economie op zijn kop gezet. En als je daar dan heel vriendelijk gaat slapen, dan zegt zij, die foto's die staan dadelijk in alle hoeken van de wereld in de kranten. Ja. En je bezoedelt je eigen koningshuis. Ja, dan was het een klein beetje dat ze natuurlijk ook niet meer terug kunnen. Nee. Dat, sta jij erin? Maar het gekke is, zij gaan natuurlijk niet naar Amerika voor een bezoek aan Donald Trump. Zij gingen voor andere zaken. En Trump die heeft ze volgens mij een beetje naar zich toe getrokken. Heeft ze uitgenodigd. Zo van, joh, als je keer, er toch bent. Ja, kom dan bij mij slapen. Dat was wat hij zei. En je kan er moeilijk, nou, op het moment dat je nu die uitgestoken hand afslaat, dan heb je echt een gigaprobleem. Gisteren was Michiel Vos nog eventjes, die werd hier ook gevraagd. Van, is het nog mogelijk om je nu terug te trekken? Als je dat doet, dan heb je echt een gigarel te pakken. Dus dan moet je op alle mogelijke manieren. Het mooiste is eigenlijk nog dat Maxima of Willem dat enorm ziek wordt of zo. Weet je wel? Dat ze nu een beetje beginnen te hoesten met zo'n griep. Ja, dat bedoel ik. Weet je, gewoon een griepje van, nou, ik kan echt niet. Als Willem-Alexander binnenkort een keer ergens van de trap valt en die zie je met krukken, dan weet je, dat is niet echt. Liverpool ging gisteren in de kwartfinale van de Champions League met 2-0 onderuit tegen een dominant Paris Saint-Germain. Volgende week wacht de return op Anfield. En Arne Slot, die blikt alvast vooruit op de kansen voor zijn ploeg. Nou ja, dan moet ik weer refereren naar vorig seizoen. Waar hebben we hier ook compleet werden weggespeeld. En toen hadden we na 10 minuten op Anfield al 2-0 voor kunnen staan, omdat Mo Salah twee enorme kansen kreeg. Dus de historie heeft heel vaak aangetoond, de recente historie ook nog, dat Anfield heel wat los kan maken. Dus ja, het is heel prettig om te weten dat we voor onze eigen fans spelen. Maar dat dat wederom geen eenvoudige wedstrijd gaat zijn, dat denk ik dat ik dat na vanavond wel kan aanvoelen. Het is denk ik drop of eronder voor Arne nu zo'n beetje, toch? Verliezen volgende week is de dag erna weg. Dit is het Europese avontuur, houdt hem nog op de been. Maar hoe kan het nou dat hij in eerste instantie zo ongekend succesvol was met Liverpool en dat het nu op de een of andere manier... Ja, dat heeft gewoon, weet je, er is er eentje in vorm en de keeper laat er eentje los. En het is allemaal factoren. Hij blijft er wel rustig onder, dat vind ik wel knap. Nou, hij kookt van binnen ook natuurlijk. Man. Denk je? Ik denk niet dat je 's avonds of dat je 's ochtends weer lekker opstaat en denkt, ik heb er zin in vandaag. Nee. In De Slimste Mens vraagt presentator Herman van der Zand aan jurylid Paulien Cornelissen wat het geheim is van een goede speech. En zij pleit voor kort en krachtig. Oh. En noemt als voorbeeld hoe het juist niet moet, de beruchte alfabet speech. Ja, de A staat voor aardig, want dat zijn jullie. Ja. De B staat voor betrokken, want dat zijn jullie ook. Nou, maar bij dit huwelijk was dus een alfabet speech waarbij één letter ook verschillende dingen kon. Dus dan was het van, de L staat voor Labrador, want die hebben jullie. Maar de L staat ook voor liefdadigheid. En toen dacht ik, oh my god, hier zit geen einde aan. Het enige goede aan een alfabet speech is dat je weet dat die eindigt bij de Z. Maar dit eindigde nooit. Je hebt wel eens dat je iemand ziet speechen en dan, ik ga er dan, als het dan lang duurt, ga ik er altijd op letten hoeveel blaadjes op het spreekgestoelte. In de schoenen dan. Slimste Mens is wel een leuk programma. Ik vind het heel leuk, Het is, ik moet zeggen, ik had er in eerste instantie wist ik niet of Philip en Maarten of die te vervangen waren, maar ik geloof dat zij het echt goed doen met z'n tweeën. Herman van der Zand en Paulien van Nieuwse. Herman van der Zand. Die vind ik heel goed. Ja, maar die kan zo'n beetje alles, toch? Ja. Die is echt goed. Maar jij bent over Paulien niet zo te spreken? Nee, dat vind ik niet zo leuk, nee. Niet gezellig. Maar vond jij Maarten van Rossum gezellig dan? Nee, maar dat was wel vermakelijk. Ja, zo. Ik had het idee dat hij er nooit zin in had. Die zat daar onderuit gezakt. Een beetje echt, man. Ja, dat is ook zo. 10:08. Goedemorgen. En wat fijn dat je luistert deze donderdagochtend naar de Ochtendshow. Word wakker, word wakker, word wakker. Word wakker met de Ochtendshow. Op deze mooie lentedag. Je bed, thuis, snel douchen, ontbijten. Pak nog maar een koffietje to go. 21 graden. En dan weer vlucht de auto in. Je hebt eigenlijk geen zin, maar je slechte bui verdwijnt. Want het zonnetje dat schijnt. Word wakker, word wakker, word wakker. Met een zonnebril. Dit is de Ochtendshow 538. And just to turn the lights up. Come on baby, turn the lights up. I

er zin in hoor. Ik kan mailen. Mark Bronson en Amy Winehouse in dit. Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Oh, Cindy die heeft nog een leuk idee. Die zegt, waarom gaan jullie geen radio-uitzending maken tussen de dromedarissen? Oh ja. Wow. Ik vind, het zijn best wel imposante beesten. Ja, ze zijn groot, ik hoor. Ik vind dat geen... Ik weet het niet. Ja, maar vind ik met paarden ook al, hoor. Die vind ik ook al dat ik denk, wow. Paarden doodeng. Het voelt zo van, je weet niet wat ze doen of zo, weet je wel. Bij mij om de hoek heb je een... Heet het alkapa's? Of alpaca's? Alpaca's. Alpaca's. Lama's achter. Maar die zijn ook... Maar die zijn eng, toch? Nee, dat vind ik meer een beetje kriebel. Ze spugen. Precies. Nee. Alpaca's niet, toch? Jazeker wel. Ja? Ja, hoor. Ja, voor het eerst. Ik dacht dat die niet spugen, hoor. Ja, lama's, maar ook alpaca's. Ja, lama's wel. Ja, maar deze ook. Maar volgens mij doen kamelen die spugen ook. Ook nog. Ja. Ja. Oh. Als je het, als je aan de verkeerde uier trekt, dan... Ja, dat, maar dat spuugt iedereen. Ja. Het laatste nieuws zit eraan te komen en Florentien weet wat erin zit. Een onterechte verkeersboete, het gebeurt heel veel. Wat je kunt doen, dat hoor je zo. We spelen Stemmenjacht, koffer 9 opengeklapt. 15.000 euro is die waard en of hij eruit gaat, hoor je zo. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live. Met Radio 538 naar Russo. Luister deze week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Info op 538.nl. Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.

En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99. En een flinke bak verse aardbeien, 400 gram, voor maar 2,09 €. Ik ben erbij. Waar? Oh, aardbei zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Hey, goedemorgen, de dag begint vandaag in het zuiden zonnig. In het noorden is het bewolkt, er kan lokaal regen vallen. Vanmiddag wordt het lekker warm, 23 graden maximaal. Later wel meer bewolking en er kunnen stevige buien ontstaan met onweer. Dan de files. Ja. En waar die staan, weet Rick. Goedemorgen, 72 files. Dit zijn de knopen. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten vertraging. A12 Den Haag, Utrecht bij Harmelen, 29 minuten. En de A12 Oberhausen, Arnhem bij Dam bij de IJsselbrug, de vertraging 36 minuten. Het is 9:04. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Tanken is na het bestand in de Iran-oorlog iets minder duur geworden, zegt United Consumers. De landelijke adviesprijs voor benzine is met een paar cent gedaald naar €2,57 per liter. Diesel staat op €2,75. En de Fietsersbond wil dat het kabinet de maximumsnelheid in de bebouwde kom snel verlaagt naar 30. Want vorig jaar waren de meeste verkeersdoden opnieuw fietsers, en dan vooral mannen van boven de 70 jaar, dat zegt het CBS. En ik ga al naar het volgende nieuws. Zie ik, ik heb maar twee berichten. Scanauto's die delen vaak onterecht een parkeerboete uit. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens na onderzoek. Door automatisch kentekens te controleren wordt natuurlijk wel heel veel tijd bespaard. Maar er worden ook veel meer fouten gemaakt. Want een scanauto ziet bijvoorbeeld niet of iemand, nou ja, een gehandicapte kaart heeft bijvoorbeeld. Oh ja. En jaarlijks zijn er dus 500.000 onterechte boetes. Die dat worden is wel heel veel. Dat is mega veel. Het enige voordeel is dat ze heel erg snel zijn, want ze kunnen wel 1200 auto's per uur controleren. Nou, dat kan een gewoon mens natuurlijk niet. Maar ze besteden dat uit, toch, gemeentes? Dat zijn vaak particuliere diensten die dan in opdracht van de gemeente die kentekenscans doen. Ik zou zeggen, als er zoveel fouten worden gemaakt, moeten er per direct mee gestopt worden. Want je kan dit, wanneer moet je het zelf controleren? 500.000, hè, is veel. Ja, heel veel. Elke dag of per maand? Nee, per jaar. Nee, per jaar. Oké. Okay. Ja, maar dan nog. Meevallen. Nee, dus, €500.000. Dat is meer dan 1000 per dag. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dus het systeem klopt gewoon niet. Dus daar moet nu gezegd worden, we zetten die auto's in de garage tot we een oplossing hebben om die problemen tegen te gaan. Een vriend van mij heeft een tennispark. Ja. En daar zit een parkeerplaats bij. Weet je wel, daar kunnen 80 wagens zeg maar parkeren. En daar staat daar begint betaald parkeren om 9:00. Ja. Dan begint zo'n lul in zo'n wagen, weet je wel, met van parkeerbeheer. Ja, die staat ook alleen maar een opdracht. Die staat daar en die gaat om 9:10, rijdt hij over het parkeerterrein. Ja. En dan weet je gewoon, er zijn mensen die dat of net nog vergeten, of die komen net aan. Ja. En ze krijgen allemaal bekeuring. Nou ja, hij moet ergens beginnen. En nee, het is gewoon, die gozer heeft gewoon zijn werk. Maar dat is persoonlijk geen lul natuurlijk. Maar het vervelende is vaak dat die jongens wel ook een target hebben. Van ja, we willen wel dat je namelijk een x-aantal auto's per dag bekeurt. Ja, weet je wat het vervelende is met bekeuringen? Je moet hem eerst betalen en daarna moet jij maar zien dat je je geld terugkrijgt. Ja. En dat zou een systeem moeten zijn van, joh, als jij het niet eens bent met je boete, dan weigeren inderdaad de betaling. En dan, kijk, in de rechtbank hoef je ook pas te gaan zitten op het moment dat de uitspraak er is, toch? Ja. Ja, want natuurlijk kan je opgepakt worden, weet ik veel wat. Maar in basismoeten kan het toch niet zo zijn dat je maar moet betalen en de. Ja, want eigenlijk moet je binnen 6 weken bezwaar maken. Dat kun je aantekenen bij de officier van justitie via dat CJIB of het digitaal loketverkeer. Ja. Maar je moet dus wel allemaal bewijsjes verzamelen. Precies. Weet je, foto's, getuigen. Maar dat is op zich wel logisch. Maar eigenlijk moet jij dus heel veel moeite doen. Ja. Als zij je verliest die strijd altijd, man. Dat verlies je altijd. Maar niet altijd. Volgens mij heeft het soms wel zin. Als het echt onterecht is. Als het onterecht is en je kan het aantonen, dan win je hem. Ja. Maar het voelt een beetje als de omgekeerde wereld. Ja. Ja, iemand maakt een fout en jij hebt er een hoop ellende van. Je moet in Den Haag iemand iets over zeggen. Van joh, luister, dit klopt niet. We stoppen met die scanauto's. Ja, dit is voor heel veel gemeentes natuurlijk de manier om het sluitstuk van de begroting. Om de begroting even een beetje op orde te krijgen. Ja. Want hoeveel boetes denk je dat er in totaal worden uitgedeeld? Nou, als er al 500.000 foutief worden uitgeschreven, dan denk ik dat je zomaar naar 3 tot 5 miljoen. Ja. Niet te geloven. Niet te geloven. Maar goed, stel dat er 3 miljoen boetes worden uitgereikt, waarvan er 500.000 dus ten onrechte. Is het, dan vind ik dat echt wel heel veel. Ja, tuurlijk. Dat is heel veel. Ja, dat is 1 op de 6 dan, toch? Ja. 1 op de 6 boetes die worden is onterecht. Ja, dat vind ik echt veel. De Nederlandse brancheorganisatie Schoonheidsverzorging die waarschuwt consumenten voor het laten verwijderen van tatoeages met een laserbehandeling. 1 op de 5 Nederlanders heeft namelijk spijt van een tatoeage. Nou, dan ga je hem dus weg laten halen. Maar als het niet goed gebeurt, dan bestaat er dus kans op blijvende huidschade. Zoals bijvoorbeeld brandwonden, littekenvorming of een blijvende pigmentverandering. Ja, en dat is best wel, ja, zorgwekkend. Toch? Zeker. En er is ook niet echt een centrale registratie voor dit soort incidenten waar je het kan melden of zo, dat het niet goed is gegaan. Oké, we gaan even de koffer in. Oh. De 538 Stemmenjacht. Koffer 9 om precies te zijn. Voor 15.000 euro. Huub, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Ruurlo. Yes, dat klopt. Ja, yeah. Druk aan het werk als IT'er. Ja, inderdaad. Maar doe jij op een kantorenpand een beetje mensen ondersteunen? Of schrijf je dingen? Ja, nee, ik ondersteun hier eigenlijk de hele IT-omgeving samen met wat andere collega's. Ook het goed. Ja. Jullie zijn soms van onschatbare waarde natuurlijk, want het hele bedrijf zou vastlopen. Ja, dat klopt. Op de achtergrond vooral, hè? Ja. Hey, Huub, wij hebben in deze koffer een bedrag van 15.000 euro gestopt en een stem die redelijk lastig is. Maar ik ga er zomaar vanuit dat het jou gaat lukken om deze koffer gewoon te winnen. 15.000 euro, als jij even de goede naam noemt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, toch? Zeker. Zullen we gaan luisteren naar de stem? Gaan we doen. Daar komt ie. Dingen. Wat zegt hij nou? Dingen of ja, dingen? Het is mij ook niet helemaal duidelijk, maar laten we het even op dingen houden. Wie denk jij dat we hier gehoord hebben, Huub? Ik denk dat het Sjoerd van Ramshorst is. Oeh. Dat is presentator. Ja, en liedjeschrijver. Ja. Doet hij ook. Hij schreef volgens mij voor Gerard Joling Ik blijf altijd vrijgezel. Ja. Sjoerd van Ramshorst, is hij het? Het antwoord is... Fout. Nee. Helaas. Huub. Ja, jammer. Ja, het is een reiskoffer geworden van de Postcode Loterij. Ook leuk natuurlijk. Maar zeker. Ik kan me voorstellen dat je nog veel liever die 15.000 euro had gehad. Maar die laten we er nog even in zitten voor de volgende. Oké, helaas. Hey, succes vandaag. Mooie dag, hè? Dankjewel, hetzelfde. Fijne uitzending. Hoi. Heb jij nou enig idee wie er in deze koffer zou kunnen zitten? Herken jij de stem? Meld je dan aan voor Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Kan via de site van 538 of via de app even op de groene knop drukken. En dan ben je wellicht de volgende kandidaat voor deze koffer. Don't know if it lasts forever, but it's not never. You could say, hey, end it tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, end it tonight. I'm looking for something that makes me feel something that I can't ignore. I'm chasing the lightning, centrifugal timing like never before. Somebody's waiting. ochtendshow. So out of reach, and the waves were breaking round you, and the California sunset. Yeah, I made a wish to know you and touch your golden hair. You turned around and looked at me, and paradise was there. Baby, I remember the way you took my hand. Seaside bar, high above the rocks. You were drinking white wine, and I was doing shots. I wondered if you'd stay the night. You just took my niet gehoord deze. Bad English. Time stood still in de ochtendshow. Was zo'n supergroep, noemen ze dat toch? Was een deel was Journey en een deel was de baby's van okay. Bad English. En dan had je opeens deze klapper. Daarmee 12 voor 9 geworden. Even wat nieuws voor vanochtend, want de olieprijs is flink gedaald na het staakt het vuur in het Midden-Oosten. Maar aan de pomp merken we daar weinig van. Ja, dat klinkt wel als... Ja. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk, hè? Volgens brandstofexpert Dirk Vole gaan de prijzen namelijk stap voor stap omlaag. Ach, waarom is dat? Het kan wel in één klap omhoog. We gaan dat even vragen aan Dirk. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het nou dat als die prijzen stijgen, dat we dat onmiddellijk merken, en als de prijzen dalen, dan gaat dat maar heel langzaam? Ja, het heeft voornamelijk te maken met de voorraden die tankstations krijgen, of oliemaatschappijen. Tankstations zullen de voorraden duur inkopen. En die willen ze uiteindelijk zonder verlies verkopen. Ervoor zorgt dat de prijs langzamer daalt. Oké. Okay. Ja, maar daar kan eerst ik in komen. Ze hebben natuurlijk ingekocht tegen 100 euro boven de 100 euro het vat, of dollar. Mm-hmm. En die moeten eerst op voordat ze weer nieuwe kopen die onder de 100 dollar het vat zitten natuurlijk. Dat klopt, ja. Maar. Ja, het heeft ook gewoon een beetje te maken met de marge van een tankstation. Pomphouders of oliemaatschappijen willen ook het zekere voor het onzekere nemen. En vandaar dat die prijs ook omhoog schiet. En de marge dus uiteindelijk ook behouden. Maar en als ze hem laag hebben ingekocht, dan is het niet zo dat ze zeggen van, nou, we hebben nog een voorraadje tegen de lage prijs liggen. Die gaan we eerst voor de lage prijs verkopen. Nee. En dan gaan we pas omhoog. Nee, zo werkt het inderdaad niet. Nee. Maar je wordt als consument dus altijd een beetje een oor aangenaaid. Ja, oraangenaaid. Het is ook een beetje de zekerheid voor de oliemaatschappijen die ze inbouwen. Dus door de prijzen snel te verhogen, bouwen ze ook meer zekerheid voor zichzelf in. Maar nu is het zo dat de olieprijs op de internationale markt in ieder geval aan het dalen is. Wanneer gaan wij dat aan de pomp echt duidelijk merken? Dat we weer bij onszelf denken van, nou, dit is nog wat te doen. Ja, we merken het vandaag gelukkig al. Er is een daling. Al gaat het maar om enkele centen. Volgens mij 3 tot 4 cent voor een liter benzine. Gaan we dit volgooien. Wow. Ja, je kan het beter vandaag doen dan dat je het gisteren hebt gedaan. Ja, dat is waar. Maar misschien dat je ook nog 1 of 2 dagen kan wachten. Want ja, als het een beetje aanhoudt, als het rustig blijft, ja, kan het nog wel enkele cent omlaag. Ja, wat zijn jullie verwachtingen? Jullie zijn van United Consumers. Jullie houden dat een beetje in de gaten natuurlijk ook. Wanneer zitten we op de 1,70? Nou, dat is een goede vraag. Precies. Maar dat kan nog wel even duren. Kijk, het is eerst de vraag van of het bestand tussen Amerika en Iran stand houdt. Mm. En of na 2 weken het staakt te vuren, of het dan rustig blijft. En ook tot het rustig blijft in het Midden-Oosten. En dan kunnen de olieprijzen nog verder dalen en de voorraden worden aangevuld. En dan kunnen de brandstofprijzen ook flink zakken. Maar wanneer we naar de 1,70 gaan voor een litertje brandstof, ja, dat is echt koffiedik eigenlijk. Gaan we ooit dat nog betalen voor brandstof, denk jij? Nou, dit jaar lijkt me heel sterk. Ja. Wacht even, het is april, hè? Ja, klopt. Nee, dan moet er nog heel veel vanaf. Dan moet er toch nog 50 cent vanaf bij het tankstation. Ja, dat zal heel lang duren voordat dat weer op dat niveau zit. Okay. Maar ik rij elke dag zeg maar, vlakbij Hoek van Holland en Scheveningen. Ik zie daar alleen maar olietankers liggen met heel veel olie. Waarom gaan die niet die haven in? Nou ja, die hebben dus halve dure olie aan boord. En die willen ook natuurlijk gewoon op het duurste moment de olie verkopen. Zeg maar, dan zouden ze eigenlijk al binnen moeten varen, begrijp ik. Ja, dan hadden ze misschien gisteren al naar binnen moeten varen. Dus of eergisteren eigenlijk. Die liggen er nog wel even. Die zullen nog wel even liggen, maar ja, uiteindelijk zullen ze wel naar binnen moeten komen om de voorraden aan te vullen. Oké. Okay. Ik denk, jij komt met allemaal goed nieuws. Je gaat ons vertellen van, joh, een kwestie van weken, dan zitten we weer op het oude niveau, maar dat gaat niet gebeuren, dus dat lijkt me duidelijk. Maar het goede nieuws is dat we toch nu iets minder betalen dan gisteren. Ja, al is het maar een paar cent. Derek Volen, brandstofexpert, dankjewel voor je tijd en mooie dag vandaag. Ja, jongens, ik kan het ook niet mooi. Ik had graag gewild dat we hier met waanzinnig nieuws... Jammer, hè? Ja, het is nog even zo. En dit jaar blijft dat dan waarschijnlijk zo. Dit is Bruno Mars, I Just Might in de ochtendshow. Goedemorgen. Break my heart.